天地的开门，把全恩爱的兵 met wie ik zondags middags heel netjes wandelen ging。 toen ik je leerde kennen was je een blonde schat。 jij was het eerste meisje dat ik heb lief gehad。 na jarenZag ik je gisteren weer in de buurt van Bentje en Treintje. Zeg, denk jij nu nooit aan vroeger meer? Daar achter je rode gordijntje. Eens wou je mij niet hebben.Je had in mij geen zin, zo'n doodgewone jongen, die was voor jou te min. Eens wou je mij niet hebben, dat deed me veel verdriet. Jij was het eerste meisje, om wie ik tranen liet. Na jaren zag ik je gisteren weer.In de buurt van Bentje en Treintje. Zeg, denk jij nu nooit aan vroeger meer? Daar achter je rode gordijntje. Zeg, denk jij nu nooit aan vroeger meer? Daar achter je rode gordijntje.